महाभारत उद्योग पर्व द्वादशाधिक शततमोध्याय। गरुण की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर जाते हुए गालों का उनके वेग से व्याकुल होना। गालो उवाच गरुत्मन भुजगेन्द्रारे सुपर्ण अभिनतात्मज नयमाम तार्च पूर्वेण यत्र धर्मस्य चक्षुषी। गालो ने कहा, गरुत्मन भुजगराज शत्रो सुपर्ण विनतानंदन तार्ष, तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलो, जहाँ धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। पूर्व में ताम दिशम गच्छ या पूर्वम परिकीर्तिता देवतानाम सानिध्यम अत्र कीर्ति तवानसी अत्र सत्यम च धर्मस्य त्वया सम्यक् प्रकीर्तितः इच्छेयं तु समागन्तुं समस्ते दैवतैरहं भूयश्च तान् सुरान् द्रष्टुम् इच्छेयम् अरुणानुज। जिस दिशा का तुमने सबसे पहले वर्णन किया है उसी दिशा की ओर पहले चलो, क्योंकि उस दिशा में तुमने देवताओं का सानिध्य बताया है तथा वहीं सत्य और धर्म की स्थिति का भी भली भांति प्रतिपादन किया है। अरुण के छोटे भाई गरुण, मैं संपूर्ण देवताओं से मिलना और पुनः उन सब का दर्शन करना चाहता हूँ। नारद उवाच तमाह विनता सूनुरारोहस्वेति वै द्विजम् आरुरोहात् समनिर्गरुणं गालवस्तदा। नारद जी कहते हैं, तब विनतानंदन गरुण ने विप्रवर गालों से कहा, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तब गालों बली गरुण की पीठ पर जा बैठे। गालौ वाच क्रममाणस्य ते रूपं दृश्यते पन्नगासन भास्करस्यैव पूर्वाण्डे सहस्रांशो विवस्वत। गालौ ने कहा, सर्पभोजी गरुण, पूर्वाह्न काल में सहस्त्र किरणों से सुशोभित भुवन भास्कर सूर्य का स्वरूप जैसा दिखाई देता है, आकाश में उड़ते समय तुम्हारा स्वरूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। पक्षवात प्रणुन्नानाम वृक्षाणाम अनुगामिनाम प्रस्थितानाम इव समम पश्यामि ह गतिम खग। खेचर, तुम्हारे पंखों की हवा से उखड़ कर ये वृक्ष पीछे पीछे चले आ रहे हैं, मैं इनकी भी ऐसी तीव्र गति देख रहा हूँ मानो ये भी हम लोगों के साथ चलने के लिए प्रस्थित हुए हों। ससागर वनामुर्वी सतैल वन काननाम आकर्षण इव चाभासी पक्षवाते न खेचर। आकाशचारी गरुण, तुम अपने पंखों के वेग से उठी हुई वायु द्वारा समुद्र की जलराशि पर्वत वन और काननों से संपूर्ण पृथ्वी को अपनी ओर खींचते से जान पड़ते हो। समीन नागनक्रम च खमिवारोप्यते जलम वायुना चैव महता पक्षवातेन चानिशम। पाखों के हिलाने से निरंतर उठते ही प्रचंड वायु के वेग से मत्स्य जलहस्ती तथा मगरों सहित समुद्र का जल तुम्हारे द्वारा मानो आकाश में उछाल दिया जाता है। तुल्य रूपानान मत्स्यान तथा तिमि तिमिंगलान नागास्वन वक्त्रांश्च पश्याम्युन्मथित निव। जिनके आकार और मुख एक से हैं, ऐसे मत्स्यों को तिमि और तिमिंगलों को तथा हाथी घोड़े और मनुष्यों के समान मुख वाले जल जंतुओं को मैं उन्मथित हुए से देखता हूँ। महानवस्य च रवय स्रोते मे बधिरे कृते न शृणो बीड पश्यामि नात्मनो वेद्मि कारणम्। महासागर की इन भीषण गर्जनाओं ने मेरे कान बहरे कर दिए हैं, मैं न तो सुन पाता हूँ न देख पाता हूँ और न अपने बचाव का कोई उपाय ही समझ पाता हूँ। शनै सतु भवान जातो ब्रह्मवद्या मनुस्मरन् न दृश्यते रविस्तात न दिशो न चखम खग। तात गरुण, तुमसे कहीं ब्रह्म हत्या न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलो। मुझे इस समय न तो सूर्य दिखाई देते हैं, न दिशाएं सूझती है और न आकाश ही दृष्टिगोचर होता है। तम एव तुपस्यामि शरीरम तेन लक्षये मणिवजात्योपस्यामि चक्षुषी तेह मंडज। मुझे केवल अंधकार ही दिखाई देता है, मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख पाता हूँ। अंडज, तुम्हारी दोनों आंखें मुझे उत्तम जाति की दो मणियों के समान चमकती दिखाई देती है। शरीरम तो न पश्यामि तव चैवात्मनश्च पदे पदे तुपस्यामि शरीरादग्निमुत्थितम्। मैं न तो तुम्हारे शरीर को देखता हूँ और न अपने शरीर को। मुझे पग पग पर तुम्हारे अंगों से आग की लपटें उठती दिखाई देती है। समय निर्वाप्य सहसा चक्षुषे साम्यते पुनः तन्नियच्छ महावेगम गमने विनतात्मज। विनतानंदन, तुम उस आग को सहसा बुझाकर पुनः अपने दोनों नेत्रों को भी शांत करो और तुम्हारी गति में जो इतना महान वेग है इसे रोको। न मे प्रयोजनम किंचित गमने पन्नगासन सन्निवर्त महाभाग न वेगम विचहामिते। गरुण, इस यात्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अतः लौट चलो। महाभाग, मैं तुम्हारे वेग को नहीं सह सकता। गुरवे संसुतानी हतान्यष्टौ शिवाजिनाम एकत श्याम कर्णानाम शुभ्राणाम चंद्रवर्चसाम। मैंने गुरु को ऐसे 800 घोड़े देने की प्रतिज्ञा की है जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से युक्त हो और जिनके कान एक ओर से श्याम रंग के हो। तेषां चैवापवर्गाय मार्गं पश्यामि नान्दज ततोऽयं जीवितत्यागे दृष्टौ मार्गो मयात्मनः। किंतु अंडज, उन घोड़ों के दिए जाने का कोई मार्ग मुझे नहीं दिखाई देता है, इसीलिए मैंने अपने जीवन के परित्याग का ही मार्ग चुना है। नैव मेस्ते धनम किंचिन न धने नान्वित सुहीन न चार्थेनापि महता सक्यमेतन व्यपोहितुम। मेरे पास थोड़ा भी धन नहीं है, कोई धनी मित्र भी नहीं है और यह कार्य ऐसा है कि प्रचुर धनराशि का व्यय करने से भी सिद्ध नहीं हो सकता। नारद्वाच एवं बहुच दीनम च ब्रुवाणम गालमं तदा प्रत्युवाच ब्रजन्देव प्रहसन विनतात्मज। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दिन वचन बोलते हुए महर्षि गालव से विनतानंदन गरुण ने चलते हुए ही हंसकर कहा, नाति प्रज्ञोऽसि विप्रसेजोत्मानं त्यक्तुमिच्छसि न चापि कृत्रिम काल कालो हि परमेश्वरः। ब्रह्मर्षे, यदि तुम अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हो तो विशेष बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि मृत्यु कृत्रिम नहीं होती, उसका अपनी इच्छा से निर्माण नहीं किया जा सकता, वह तो परमेश्वर का ही स्वरूप है। किमहं पूर्वमेवेह भवता नाभिचोदितः उपायोत्र महानस्ति येनैः तदुपपद्यते। तुमने पहले ही मुझसे यह बात क्यों नहीं कह दी, मेरी दृष्टि में एक महान उपाय है जिससे यह कार्य सिद्ध हो सकता है। तदेसर सभो नाम पर्वत सागरांतिके अत्र विश्रम्य भुक्त्वा च निवर्तिष्याव गालव। गालव, समुद्र के निकट यह ऋषभ नामक पर्वत है जहाँ विश्राम और भोजन करके हम दोनों लौट चलेंगे। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि गालव चरिते द्वादशाधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ।